نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی والذین هغکسان کفروا کافران دی وکذبوا بآیاتنا ودروغ نسبت کلی زمونگا آیاتنو تا اولائک دغ خلق اصحاب الجحیم دا خاوندان او اهل او مستحق د جهنم دی مخی آیات مبارکه کی فرمایلیو چې کوم خلق ایمان روړ او نیک عمل نه کوي لهم مغفرۃ و اجر عظیم دا وی د پار دای د گناهونو بخنه بی او اجر بیلوی نداغی بالمقابل وی والذین کفروا هغکسان شکافران نی عقیده د کفر داو دیمانیاتون انکار کئی د ٹھولون یاد بازنا وکذبو بی آیاتنا و د دروغ نسبت کری زمونگ آیاتون تا زمون پایاتونو قران کې حکم دی ایمان خبرې دی یوې ته دروغ نسبت کوي اولائک اصحاب الجحیم دغ خلقکم دی خاوندان او اهل د جهنم دی یا ایها الذین آمنوا اذکروا اے ایمان والو را یاد کئی نعمت اللہ علیکم انعام و احسان د اللہ پتاسو اذ هم قوم کلچ قص او اراده کړی و یو قوم ایب ستو الیکم دا چرا اگد کیا غیتا ستا ایدیہم لا سنخفل فکف ایدیہم نبنکڑی واللہ لا سنداغی عنکم دتا سنا واتقوا اللہ دا لحن غیری گئی وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اعتماد او بروسا او توکل دی کوي مؤمنان. دی آیات مبارکه کې الله مؤمنان توي چې تاسو زما اغلو نعمت رايات کوي چې ما پتا سو کړې چې کله یو قوم د کافر او اراده لرلی واده چې تاسو تخفل لاسونه را اوږد کی فزرر رسول سرام نو الله دا غوی د زرر لاسونه د تاسو نه بند کړي. دا کوم قوم چې مسلمانانو ته د زرر د پار لاس را اوږد کړي او الله دا غی لاسونه بند پاتې کړي. مسلم شریف کی حدیث راغلے دے دا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی ان المشرکین رأوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ رضی اللہ عنہم بعصفان قاموا الی الظہر معن فلما صلوا ندموا الا كانوا اكبوا عليه. مشرکان نبی علیہ السلام او داوی مرغری وکتل عصفان د مکی مکرمه او مدینه منوره په منځ کې زیره او سب پوری ماشاءالله داوی نو عصفان ده لدی ټول په شریکه د ماسخین مستودره ده نبی علیہ السلام و مومنان دچی مجھو کو کافران دیر خیمان اشول یہ گردائی پا مجھو او بکار داو چی مونگ پی ورغلے وی او کدی مجھ کی و ملیتو القتل کڑے وی بے مشوراو کا چوز بدائی او بل مجھ کئی دمازی گر نچی کل پاغ مجھ بانی ادری گی نو مونگ با پی اوزے حملوں کو دمازیگر دمز نمخ کی مخ کی اللہ د صلات خوف حکم رو لے گلو. صلات خوف کی داو چی نیم دشمن تا مخلے شئی او نیم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرو درے گئی او دا کفار و غمکر و فریبی پجی طریقہ بانے رت کو نو یادی آیات کی دی تا اشارہ وان لکدا پا حدیث دا مسلم شریف کی راغ دیدی صلات خوف اللہ را لے گلے او صلات خوف دام دے چی کم طرف نیرے یا غا طرف تدی مسلمانان مخ کی او امیر دے مسلمانان دو ہی سی کی یو تدی موزو کی او بلی دشمن مخیطا والا روی او صلات خوف پا گنو طریقو دا نبی علیہ السلام نا ثابت تے گنی طریقی د صلات خوف پا ابو داود شریف کی راغلی زمون بعض علماء شپاڑت او سو کوئی سلیرشتو طریقو سرا د نبی کریم علیہ السلام نا صلات خوف دا منقول لے یادی تا اشارہ وا یا بعض علماء لکلی دی زیر معونتی سے صحابہ کرام شہیدان شروع دایو اویا کسانو حدیث دے صحیحین و کراغلی آنبی علیہ السلام تس قبائل غالل چرمو سرس کسان کا چیلتا خلق لددین تعلیم ورکی نو اویا کسان ورسرکل دا قبائل و غداریو کا او دا اویا والا کسانی دیر معونہ مقام کی شہیدان کلی او کل جدی پوشل جمو سرخ و غداریو دو کوشوا لدی سوالو کو چی اللہ زمونگ دا حالات و نفل پیغمبر خبر کا سکتا خون مسلمانان و عقیدہ دا جدی اللہ حبیب و نبی علیہ السلام غیبدان ملے اے اللہم اخبر عنا نبینا اے اللہ زمون نخفل پیغمبر علیہ السلام خبر کا او د دې باره کې قرانم نازل شو چې اوس داوی تلاوت سره منسوخ لې دایوی بلغو عنا اخواننا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا زمون د مديني رونو تدا خبرو رسوي چې مون په بیر معونه مقام کې د خپل رب سره ملاقات وکړو نو دا زمر کامیاب ملاقاتو چې الله زمون ناراضي شو او مونږ یې ناراضي کړو. نبی علیہ السلام وی دیر زیاد خبشو دکا دا صحاب صفو غریبانان فقراء مهاجرینو او دی فقراء و مهاجرینو دیر لی اجر وی ایتا سکر یو پا کلی کی خلق وی خپل وطن دی خپل جیداد دی خپل کور دی او زن خلق دی دین پا سبب مهاجر شوی نن تا پا کندر که نن سبا چی تالس و ضرورت شنو بلده دی کده یورا او کله په خیمه کې ده کله په سفر کې ده د دې مساکی مبارکی ترمذی شریف حدیث کې راغلي الله حبیب اللهم احینی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکی اے الله ما تدع عجز و ذمت مد مساکین ژوند را کې چې عاجزی لوی نشتا غرور تکبر نشتا وحشرنی فی زمرۃ المساکین ما د مسکینانو په ډله کې راځم چې زموږ باز عالمان او شارحین د حدیث په تفسیر کې لیکلي وای دا خبرم کافی وا چې ویلې وی چې مسکینان زما په ډله کې راځم کا توجه به خبره تا دا وخت خبر و چې ویلې چې مسکینان زما په ډله کې راځم کا د الله حبیب وی وحشرنی فی زمرۃ المساکین ما د مسکینانو په ډله کې جمع کا خبره باندې پوه شو کنه وردام یو کافی خبر وا چې د چا بارک الله حبیب وی چې دا ما سره راځم کا زما په ډله کې راځم کا نو د الله حبیب د دې په ځای وی وحشرنی فی زمرۃ المساکین لداو یا کسان شیدان صلی اللہ حبیب دیر پریشان ہو یو میاش کی قنوت نازلہ ویلے ہو قنوت نازلہ دیتا ہوئی کہ پا مسلمانان اصافت و مصیبت راشی نو پتون منزونو کی دا اللہ حبیب ویلے او زمگا خناف ہوئی کہ افضل دا سباب و مسکے دا اللہ حبیب دا سباب و مسکے مویلے چے امام دا آخر رکو نصر پور تکی ناب دعا غواری او قوم بور پس آمین وئی یو میاش دبیر معون قاتلین تد اللہ حبیب پا مسجد نبوی کی خیرے کرے وئی ای بمس کی خیرے کولی آور پس بصحابہ اکرام آمین وئی دیتا قنوت نازل وئی لدی کی اوقت بچھو عمر ابن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ نو دے چی واپس راتلو نو دیو دوو کسانو سرم ملاو شو او ایسر دا نبی علیہ السلام دا طرفنا امانو نو دا غی قتل کن دے خوالتا اخبر مرگر شہادت کتر او ادل اپتا نو چی دوی سر دا اللہ دا حبیب دا طرفنا امان دے ند اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چون کی دی سر امان و دی دیت ورکول بیا نو نبی علیہ السلام بن النذیر قبیلی تلاڑو مدینہ منورہ کی دی نبی علیہ السلام دراتلو نمخ کی دری دلی دی یہودیانو دی روی بنی قریضہ بن النذیر او بنو قینوکا دی بنی نذیر تلاڑ و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہ ما دری وارا ورسرو ناغی ورطوی مرحبا یا عب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم لمذا جئتا وی مرحبا دی اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سرن گراغ لیے وی زمائی عمرگری دو کسان د کلاب قبیلین قتل کری ای سر زما امانو نزائی تدیت ورکم تاسو بم دیدیت کی مدد کوئی ایوی نعم اقعد حتی نجمع لکا وی تاسو کی نئی مقدر سرا جمع کھو نزا اللہ حبیبی دیو خلاد لان لکینونو او ابو بکر او عمر و علی رضی اللہ عنہما ورسرری نزائی مشوراو کا چی دجرن دیو پل بکی دبرن رو غرنی الله حبیب خود کلا د دیوار په ویخ کې ناشته دی په تاسو لور و راځه ماشي نو د جرن د قلب سره ورزو فجاء جبريل عليه السلام فاخبره فقام ومن معه ارشاد چې الله مرګره یې نو غسر سوق دوکي کولش جبريل عليه السلام راغ او نبی عليه السلام ته خبر ورکو چه قربان تو خوه که ندهی سرا جمع کئی او ما سرا پدیکار کی تعاون کئی دوی خستاد مرد مشوره کئی من اللہ حبیب و مرگری پاسی دل او بس مدینه منوری تا واپس را لل او بنو النذیر تے لخ کر تیار کو او دا ٹھولنے محاصرو کا دا بنو النذیر دا مدینه منورین دا جلاوتنی وجداو چې د نبی کریم علیه السلام د قتل بندوبسته برابر کړه لږی چې الله دا وایي اذ هم قوم ان يبسط اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم الله وي زما د انعام لګورینا زما د حبيب او دا وي د دور لوی لوی صحابه او خود مرد بندوبست جوړ کړه او دشمنانو د دین خما تاسو بچ کړئ دوی موجه دی آیات علماء کرام دا ذکر کړی دا او یو بل وجه ما حدیثو کی راغلی دا دا حدیث پا گنو کتابونو کی رے مسلم شریف و نورو کتابونو کی جابر رضی اللہ عنہ وی منج نبی علیہ السلام سرو پیو سفر کی نو نازالا منزلن فتفرق الناس یوزے کی دا اللہ حبیب دا غرمی دا آرام دا فار را کشو خلقم جدا شن عرب و گرم وطن دنو انتا معمولی بوٹی دیو بوٹی دنان دیکی یو سڑیل سور جون سنو غٹا خبر آگا نیوون واغی سور لگدیرو دے نبی ریح السلاة والسلام تپریخوا او صحابہ کرام دا سہرا دے نور اونو کی خوارو آرشول رسول الله حبيب صلى الله عليه وسلم تور از وند کا پاغ بوٹی کی اودشو فجاء عربي الى سيفه یو زمیدار او باند کی راغ د نبی علیہ السلام توری تا فاخذه فسله ناغ تور راواغ استاو د تی کی نه را بار کا ثم اقبل على النبي صلى الله عليه واله وسلم او بیا نبی علیہ الصلات والسلام ترا متوجہ شو فقال من یمنعک منی بما نبذ سو خلاص ہے قال الله تعالی او اللہ کو اخلاص ہے ذری پیری دی بانڈکی دا سیوی او اللہ حبیب بتا جواب اور قول اللہ تعالی نبذ عقد لاسن سر و غرز دا او د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم روا غصا اصحاب رو اختل باندشی ور سره ناس وی داسه وک خدای او مسله چې په تمام عمر مبارکه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ذاتی انتقام د شان نه غصه نبذ باندشی رخصت کو اسلام راړه اسلام کو نه راړه خدا میدر سروادہ دا ستا بالمقابل بن جنگی گم او کسوک در سر جنگی دو نو زبد آغای مرست سنکو خودی تاری امدامو دی محدثین علماء ذکر کری چه رستو بیا دی ایمان روڑے دا اللہ دا حبیب غدم مافی دمر اثرات پیوشول او دے دمر متأثر شو چه گورد خود قتل رازو کو دا اللہ حبیب ماف کو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاف کو نو یا علماء لکلی دا واقع آدھا او دا دول اصول تفسیر طریقہ دا ویگان اسباب دا دیویات دا پارا وجہ جوڑی دیشی دیو آیات د نزول غن اسباب وی نو دادری واړو د عثمان کې غمزمو او د بیری معونه د شهیدانو او واقعاب وا او دغه باندې چی واقعاب وا د باندې چی واقعیا مخدی دی کې اشکال راضی توجه کوي الله اعظم دې علماء او مفسرین او قبرونه دې نور او رحمت نړکې وای کدا اخر واقعیا شنه ته هم مقوم دا خو یو باندې چی څنګه آیا ته د واقع په منس کې مناسبت سے نو کله د قوم د قوم اطلاق په یوم کې لکه د خلکو اطلاق کله په یو کس کې تاسو له سوره آل عمران کې تیر دی آیات یو سل دریو یایم کې الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قال لهم الناس دې کې الناس نه مراد یو کس کافر ولا ثورکل چې کله غزوه احد شو هغه یې دوباره واپس راتلل نو له په ځنو کې روب واچول یو کس له وی دوه دوه پیسې بدر کو خو زمونږ نه دا مؤمنانو یاره د دې کې الناس لفظ قران ذکر کړي مراد تي او تن دې د دې کې الٰه العالمین د خپل دغه یو لوی نعمت ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا اذکروا اے ایمان والو را یاد کړئ نعمت الله علیکم نعمت د الله پتا سو اذ هم قوم کلچ قصت و اراده کړي و یو قوم ایب سوتو الیکم دا چراوگ دکی اغی تاسو تا ایدی اهم خفل لا سنا فکف ایدی اهم عنکم دبن کریو اللہ لا سنا دا غوی عنکم دتا سنا او دا غوی دا شرن تاسو محفوظ سات لئی واتقوا اللہ دا الله نه ویری گئی او دا الله یره دا چې دا الله دا اوامر په باندې وشي او دې الٰه العالمین د نواهیو نه سره اجتناب کی واتقوا الله دا الله نه ویری گئی وعلى الله فالا فليتوکل المؤمنون توکل او اعتماد او بر وسدخی مومنان دا اللہ پزاد دی توکل کئی ورد توکل تعلق دزر سر دے او جائز اسباب استعمالول دا توکل منافی دی جائز اسباب با استعمالے دا اسباب پا درجہ کی او نتیجه به اسپار الله ته دې ته توکل وای لکه دوايي سره کوي دا پجهز او اسبابو کی چې سره بیمار شي او سبب دې نبی عليه الصلاه والسلام دوايي کړي او د دوايي حکم کړي خو په دوايي بری یقین دی دا یقین به چې دا دوايي دې استعمالو سنت طریقه را او کدا الله حکم دې دوايي ته وسنو بیماری به په الله ختم کی او کو نشو نظمائے و سنت طریقہ و کعب و پورشی نور شفاد اللہ پلا سکے دا نترک دا اسباب تا توکل نوائی بلکہ جائز اسباب بے استعمال کی او نتیجہ با الہ العالمین تا اسپارے وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اعتماد او بروسه دیو کی مومنان ورای لږی کړم ته ما الذین هاکسان آمنو ایمان روڑ دے ولم یلبسو ایمانهم بظلم او نید گڑوڑ کڑ دخل ایمان سر بظلم شرک اولا اولائک لهم الامن دی خلق د پار امن دے دامشد جہنم دتلونا وهم مهتدون او دی لار مندن کی دی په ہدایت کی دایات مبارکہ چکل نازل شون بخاری شریف حدیث کی راغلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین دیر پریشان شون توجہ کئی ذکر دی آیات لوگو رئی در رب استرگو اللہ وی کم و خلقو چی ایمان روڑے او دی ایمان سر ظلم گڑو اٹکڑے نگے نو دوی لب امن وی او دوی پا ہدایت دی نو صحابہ دی آیات سر دیر پریشان شون او دی رالنوی قربان پا ممکی کمی او دا سیرے جس ظلم بے نیکلے دا انبیاء علیہم السلام او دا ملائکو نیلاو نور مخلوق معصوم نشتا دا ہر قسم وڑو لوی گناہنو نمعصوم سوگ دی انبیاء علیہم السلام او ملائک وی پا ممکی کمی او دی چی غب سنا سا ظلم نیکلے نو نبی علیہ السلام ورطوی تاسو چی دا ظلم کم مانا غصت لانه دا تاسو دا اللہ دا غنیک بند بیان نده وری دلے لقمان رحم اللہ چی خفل بچی تیوی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے بچی اللہ سره گره سوک شرک وی صدار جوڑنکی زکا شرک ظلم نے عظیم الشان نو دیلے کہ ظلم نہ عام ظلم نہ مراد بلکہ شرک سے مراد دے اے چاہ کسی ایمان دے وقیدے دی ایمان دا آو دی ایمان سرے شرک گڑ وڈ کڑے نرے نو لائک لہم الامن جید پارا امن نے قرآن دیلے کہ اشکال و بزدہ خوشی چاہ ایمان رارو شرک نہیں کڑے نبی آتے نہ موس کئی ہو نہ روجنی سی ہو نہ حج کئی ہو کدے چاہ پڑھینی سی ہو کسو کوجنی کدے چاویلت یہی نو لائک لہم الامن نو دیدے کہ امن بمانا زان پوئی کئی یو تا امن مطلق وئی یو امن دے دا امیشہ پاتی چیدو نپا اور کے تو گورا مانا کہ ماری شہروں کا امن مطلق امن با علوی کی او سڑی ایمانم دے و اعمالم دے او کی او سڑی کی ایمان دے خو اعمالو کی کمی رے نو کا اللہ ورطا ماف نکی نو دمز نکو لسزابت سمیل آوی نگر مادا سے مانا ہوکا اولائک لهم الامن دوید پار امن دے دامیش جہنم پاتکی دونا امیش بغور کینی حکم گناہوں نے ایک کڑی داغے پا مقدار کا اللہ غوارین سزا بولور کی اولائک لہم الامن دے خلق دفار امن نے زکا اللہ ویلی سب سود کئی نور تبزی دارنگی میں زکاة نور کئی نداغد مال نبا مار جور شیو پا دے مال با داغو نور کی دیشی نو دیدے کی ایمان نمراد امن نمراد آغا امن دید خلوط فی النار نامی شب اور کی دی وهم محتدون او دی پا ہدایت دی و تلک حجتنا او داو دلیل زمونگا دامخ کی چتیر شلدا زمونگا دلائل و تلک حجتنا او داو دلائل زمونگا آتینا ها ابراہیما ورکڑو مونگا ابراہیم علیہ السلام تعالی قومی ہی فمقابلت قوم داو کے نرفع درجات من نشاب پورتکو مونگ درجی داغ چاچ زمون خوخشی تاسو نمخ کی تیرو چی قرآن کے درف درجات ذکر سلور مقاماتو کی راغلے دے پدریو مقاماتو کی رف درجات دا قرآن و سنت دا با عمل علم دا وجلنی درو مقاماتو کی سری درف الدرجات ذکر دے د قرآن او سنت علمم دے او پدی عملم دے او سلورم دے کی رف الدرجات دے جہاد سردی نرفع درجات من نشاو پورتکو منگ درجی داغشا چی خوخشی زمونگا در ابراہیم علیہ السلام درجی مدیو جن پورتکی اغیت د توحید او د خپل وحدانیت او د خپل وجود د علم او خیل ان ربک بشکرستا حکیم علیم خاوند حکمتونو د علیم او پوهنه ووهبنا له اسحاق و یعقوب او بخله مونږه ته اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام اے الله رحم او کرم کی پچاوشی نو د بچی او د نوسی د دوالو یو زې زیره ورکو اسحاق علیہ السلام بچی دے او یعقوب علیہ السلام سو دین وسه دے او د دوالو زیره یو زې ورکو چې بچی بری کیږي دا بلویږي او داغ بچی وای حضرت یعقوب علیہ السلام ووہبنا له اسحاق و یعقوب او بخلو منغت اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام او دا اللہ شان لوگر ابراہیم علیہ السلام قربانی اوکا ددوین اپکی سمر پیغمبران راغلی اللہ ددوی پر نسل کرا لی گلی د بنی اسرائیل سمر پیغمبران کی دی ټول دے اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام په نسل کې او بنی اسماعیل کی یو پیغمبر راغله خود ټول سردار دے جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام علماء لیکلي وې دا نور پیغمبران الله را لېګلی او د الله د حبیب د فار درخواست پیش کړي شوی دی ابراهیم علی السلام دې قربانی یو کړه الله پوری جوړ کو نو الله ورته ویز سوال وکړي څو غواړي چې درکم نا غیر ربنا وبعث فیهم رسولا منهم رب رب ته قربانو نه پښې مال ویو غواړه زدر نخپل خیره نه بچي نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم غواړه چه دا رحمت للعالمین دنیا ترولی گئی کلن هدینا طولو تمون هدایت کڑو ونوحن هدینا او نوح علیہ السلام تمون هدایت کڑو من قبلو ددین بخی ومن ذریتی ہی دی ذریتی ہی ضمیر کی دو تفسیر نلی دا اولاد دی نوح علیہ السلام نا یا ومن ذریته دا اولاد دی ابراہیم علیہ السلام نا داودا و سلیمان و ایوبا داود علیہ السلام او سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ او هارون علیہ السلام وکذالک نجزی المحسنین او دارنگ بدلی ورکو منگا خیست عمل کون کتاب و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس او زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس علیہم الصلاۃ والسلام کل من الصالحین دا طول دنی کانو کاملانو نام و صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد رضی اللہ صحابی بسم الله الرحمن الرحيم وعنه وجدي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روايته قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی سلاستن دری قسم کسان دی لا یکلمہم اللہ خبر بن کیدوی سر اللہ یوم القیامت تورزد قیامت درحم دکرم خبر بن کی ولا یزکیہم اونب پاکوی دوی ولا ینظر الیہم نب گوری دوی تپ نظر درحمت ولہم عذاب علیم او دوی دفار عذاب بی دردناک ورسو خبری ذکر کی دری قسم خلق دی یو سزا داد اللہ در رحمت خبری بورسرن کئی دری مداد دی بپا کئینا دری مداد دی در رحمت پا نظر بگورینا او سلو رمدا چی دوی دفار عذاب علیم نیم بدی کی اولنے کسوک دے شیخن زانن بودا دے خوبتکار دے عمر خوڑلے او ددس قوت او طاقت پاتن دے خوسم غناکار خوین پریزینا شیخن زانن بودا دے بدکار بداملا وَمَلِكٌ كَذَّابٌ بَادْشَاہ دَيْو دَرُغْ جَنَّهِ دَرُغْ وَسِمْ خَنَوِي خُدَ چَاخُ بَسَ مَجْبُرِي کَلَوَئِ سَبَابَ دَرْكُمْ خُوَرْتَ رَشْتَ دَيْنَا دَرُغْوِي سَبَابَ پیسی درکم دَ چَاپِ قَرَضُ و دَ مَجْبُرَئِ دَ وَجِنَ دَرُغْ بِعَمْ حَرَام دِي خُوِوِي یا یو سری وعدو کچھ دا سے بکوم خوبی وسا دے نو بادشاہ پلاسو کی خوب بادشاہی دا او چی دے موادی کئی خبری کئیو درو جننے او قوم پدوکاو ٹھگئی کے ساتھ لے وے پخلی او سوئی پزڑکی بلسوی و ملکن کذابن بادشاہ دے درو جن او درم وعائل مستکبر فقیر دے خو متکبر دے اے او سڑے خو غرور و لئی کئی نو اغسر اسباب دی بنگلہ دا موٹر دی نو کران دی سوکتی مخ کی جی سوکتی رسو جی ددن ورشتانی درشتانی دے خوراک سے درک لگی دے غریب خو تکبر و لئی کئی نو دا اغسر مخن نکی جی چا سر دا اسباب شتا و غلوی و تکبر کئی نو دے خو فکرم دے سا اسباب نشتا خو دے یو قسم مستی کئی تکبر کئی وعائل مستکبر فکر دے خودوی و تکبر کون کے رواہ مسلم العائل والفقیر مصنف رحمت اللہ علیہ در تو عائل شاہ توئی فقیر توئی فقیر دے اسباب سنشت خلوی و تکبر پکینے وعنہو و ددغی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو روایت سے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی قال اللہ عز و جل اللہ حبیب و اللہ فرمائی کی دیزت و لوی شان خاون نے دیتا حدیث قدسی وئی العز و ازاری دا عزت ازار اصل کی لمت وئی دا خو ازاری ازار زمارے والکبریا و ردائی و دا بڑائی و لوی زمار سادر دے فَمَن يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ سوک چی پلو یہی کہ ما سر جگڑی کئی دیم وی مالم کبریادہ دلو یہی خاون سوک دے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دلو یہی او بڑائی خاون خو اللہ دے اغسو کلی لوی کئی چی خاورو نا پیدا دے او سورہ پس ببیا خاورشی فمن ينازعني سوک چه ما سر پدی لویی او زما پدی بڑائی او کبریا او عظمت کی جگڑی کئی عذبتوهو نزبد العذاب ورکم وعنهو دلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائنی بینما رجل تمند دیتی او سڑے یمشی فی حلت روان پیو جوڑکی او تعجبو نفسو فلزان ور تپتا جبکے چولیو اے پیو کل جوڑے چولیو پیو غرور او ناز او تکبر کی روان مرجل راسو سر منگز کڑیو یختالو فی مشیتی او پتلو فی غرور او تکبر کونو چه بس اسمان ماتین کڑے ایز خطف اللہ بی ناس دی اللہ پزمک کیورن نباسلو فہو یتجلجل ناغ کت والروان دی پزمک کی الى یوم القیامت ورزد قیامت پوری متفقن لداد کارون نیلاو بلسوکو قارون بارشه قران ویلی وخسفنا به وبداره الارض دا بل سوق د مخ یو متون یادای ندا د امت وای ګورا په غرور او تکبر کې مگر زا عاجزی سره ګرزا سمرا خلق په دې مکه غرور سره ګرځې دیو او نن په اولی عذاب او تکلیف کې مبتلا دي نه سوق چوی او ني سوق فریاد اوري فهو يتجلجل في الارض وغا ورغبكي ورقزيكي فزمكك الى يوم القيامة ذا قيامت دور ذكور متفق عليه ومرجل جيم باني كسر مرجل راسو سر منغز کرو اي ممشتوه اغي منغز کرو او یتجلجلو بالجیمین دوار جیمو نلی اے یغوس ورغپکیگی وینزل ورکزیگی وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد علی وآلہ انگا کدوری ختم کری ما تصلی یوش پا محلت سی چلو کبائی وردہ سی کنے چلا سمرز یو رسی تیری کی نخاورو لورنی زیکی کو نو ددین کار دیرون پکار دی کمول نی پکار نبائی سمرا چه سره ورنی جیکی نو کار دیرول پکار دی کامول نیدی پکار نسنگا مشور بیر سر شورو کو کسو آئی بایا کدوری مو قوی دی که نموز مسائل لی نو بیر سر شورو کو کسو کو آبای آجی آجی تاسو دا چې کوم خیر دې مشورو کوي سبا ما بیا له جمعه سبا شپې له جمعه راکړه دا خپل پښو مال وای چې تاسو سوای کنه اے په کله مشورو کوي کدا وای دا سیم ګوره کولې شو چې څوک تکړای له باندې شروع کو کو څوک کمزورې له باندې زور شروع کو او مشوره وکړي دعا وغواړي چې اے الٰہی العالمین زمونږه زمونږ د والدینو د استادانو الٰہی العالمین د ټول مړو ژوندو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الٰہی العالمین زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله په مونږ کې دا څومره ګناه نقصانات دي الله په خپل رحم او کرم دا ټول زمونږ نه لري کې پروردگار عالم د دنیا په ګټ ګټ کې ثابندگان او د حبیب امت چې کوم پریشانو تکلیفونو مصیبتونو سره مخ لري ته دې ټول په حال باندې او رحمه کې کم چې به درا او به وردی الله حیا او پردی سره خپل کورونو ته واپس کې کم امت چې کفار ظالمانو د لاسه پریشان وي الله ته دغه امت په حال باندې مرحمه کې الله دې ملک او نور ټول اسلامي ملکونو کې چې کم د شر او فساد دا اور بللې خپل رحم او کرم الٰه العالمین دا صبر فسادات کی ختمې کې الله دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې پروردگار عالم اد حکمرانانو زونستا پلا شنو کی پټول اسلامي ملکونو کې ته حکمرانانو کوزنو کې درعیت بارک درحم او ذکرم فی صلی واچه الله سمر بیماران دی شفاء کامل ول ورک الله قرضداران د قرض اخلاص کی بی گناہ بندیوان الله د بند را اخلاص کی الله د چا بچی نشتنه کمل صالح بچی ول ورک او د چا بچی الله د والدینو د سرغ یخواله جوړ کی بازی مرگر دعا دفار ویلی اللہ دا شاہ سحاجتو نوی آور تکورا کی او اللہ سا پریشانی ویٹو لی ختمے کی وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد نالی رسول